σαν όνειρο μελαχρινό. Χάνομαι μακριά στου έρωτα τον ουρανό. Κοντά σου δεν υπάρχει χρόνος, μονάχα αθάνατο νερό. Αχόρτα γαρουφό, χαρές, ελπίδες και καημό. Χάνομαι κοντά σου και ζω. Αν θα σου πω σ' αγαπώ, μια σταγόνα θα είναι μόνο και δεν μιλώ. Χάνομαι κοντά σου και ζω. Πόθο φέρνει σιωπηλό, σαν ψηλό βουνό, σαν το βαθύ ωκεανό. Χάνομαι κοντά σου και ζω.